Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Kardeşlerim, geceniz hayırlı ve bereketli olsun. Şimdi yine Üstad Said Havva'nın rahmetullahi aleyh El Esas Fis Sünne Es-Siretun Nebeviyye isimli eserinin ikinci cildinin 126. sayfasından devam edelim. Bukhari rahimahullah Abdullah bin Mesud radıyallahu anhu'dan şöyle rivayet etmiştir. Ben Miktad İbnül Esved'in ağzından kesin bir dille şöyle dediğine şahit oldum. O sözün muhatabı olmak kıyas olunmayacak bir şeydi. Miktad radıyallahu anhu Müslümanları müşrikler üzerine hareket etmeye çağırıyor ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelerek biz Musa kavminin Musa'ya karşı artık sen Rabbinle beraber git fezheb ente ve rabbuka fekatila dedikleri gibi söylemeyeceğiz. Biz senin sağında, solunda, önünde, arkanda düşmanla çarpışırız ya Resulallah dedi. İbn Mesud radıyallahu anhu Miktad'ın bu ateşli sözü üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünün parladığını ve Miktad'ın sözünün onu sevindirdiğini gördüm demiştir. Bir başka rivayette ya Resulallah biz sana İsrail oğullarının Musa aleyhisselama artık sen Rabbinle git bu surette ikiniz savaşın biz muhakkak burada oturucularız dedikleri gibi demeyeceğiz. Fakat biz sana düşman üzerine yürü biz de seninle beraberiz diyoruz demiştir. Miktad'ın bu sözü radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bütün üzüntülerini gidermiştir. İbn-i Hacer rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Amma bih sözündeki adli kelimesindeki ayn harfinin dammeli ve lam harfi de kesrelidir. Bu kelime ile dünyevi olan her şey kastedilmektedir. Murat edilen mananın sevap olduğu da söylenmiştir. Halbuki buradaki asli mana çok daha geniş boyutludur. En doğru ve en yakın mana bu manzaranın ne kadar büyük olduğunu göstermektedir. Yani o, bunun sahibi olmak ve bunun karşılığında elde edebileceği şey arasında tercih yapma durumunda bırakılsa bunu tercih etmek için daha hoş ve sevimli olacaktı. لِأَنْ اَكُونَ صَاحِبَهُ ifadesindeki sahibehu kelimesi üstünlü, El-Keşnihi'nin rivayetinde ise لِأَنْ اَكُونَ اَنَا صَاحِبَهُ şeklinde, sahibehu ve sahibuhu şeklinde her iki halde de okunabilir. İbn-i Malik, mensup olmasının yani üstünlü olmasının daha iyi olduğunu söyler. Nesai rivayetinde şunu ilave etmiştir. Rahimahullah. Miktad radıyallahu anhu Bedir gününde atının üzerinde olduğu halde geldi ve şöyle dedi. İbn-i İshak, Miktad'ın radıyallahu anhunun söylediği şu sözü şu şekilde söylediğini zikreder. Kureyş'in Bedir'e doğru geldiğini, Ebu Süfyan ve beraberindekilerin kurtulduğu haberi Peygamber aleyhissalatü vesselama geldikten sonra istişare etmiş, Bunun üzerine Ebu Bekir ayağa kalkarak iyi şeyler söylemiş, sonra aynı şekilde Ömer radıyallahu anhu da kalkmış, konuşmuş, sonra Miknat ayağa kalkarak hadiste geçen şeyleri zikretmiş ve şunları ilave etmiştir. Radıyallahu teala anhu mecmain. Seni hak ile gönderen adına yeminle söylüyorum ki, eğer sen bizi bir kalgımada götürseydin, gene seninle gelirdik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Bedir savaşına çıkmazdan önce ashabı ile istişarede bulunması Ensar'ı denemek içindi. Çünkü Ensar verdiği biatla onunla birlikte düşmanın saldırısına karşı kendisini koruyacaklarına söz vermişlerdi. Sa'd bin Muaz radıyallahu anhu şöyle demiştir. Ya Resulallah, emredildiğin şeyi yap. Biz seninle beraberiz. Musa bin Ukbe de ayrıntılı olarak aynı şekilde aynı şeyi rivayet etmiştir. İbn Aziz, Ebil Esved aracılığıyla Urde'den aynı şekilde tahric etmiştir. Gene aynı olay İbn Ebi Şeybe'de Alkama bin Abbas'tan mürsel olarak nakledildiğini belirtmektedir. Sa'd bin Muaz radıyallahu anhu ise şöyle demiştir. Yemen'den bir Kelgımade'ye kadar yürümüş olsan bile biz gene de seninle beraberiz. Biz Musa'ya diyenler gibi olmayız. Musa'ya söylenenler de bu sözlerinin ardından Musa'ya söylenenleri de bu sözlerinin ardından zikretmişti. Zikrettikleri arasında şu sözler de yer alıyordu. Herhalde sen bir işe niyetlenerek çıktın ama Allah başka şeyin olmasını murad etti. Sen istediğini yap, istediğinin kararını al. İstediğinin kararını da iptal et. İstediğinle barış, istediğinle savaş yap. Mallarımızın da istediğin kadarını al. Daha sonra ise şunları ilave etmiştir. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Süfyan'ın yolunu kesmek ve ticaret mallarını ganimet olarak ele geçirmek için yola çıkmış, fakat Yüce Allah Azze ve Celle bu niyetini savaşla değiştirmişti. İbn-i Ebi Hatim de Ebu Eyyub'un hadisini şu şekilde rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize Medine'de iken şöyle demişti. Bana Ebu Süfyan'ın kervanının buralardan geçeceği haber verildi. O kervanın üzerine yürümek ister misiniz? Bunu yaparsak inşallah Rabbimiz onu bize ganimet olarak nasip eder. Biz evet dedik ve böylece yola çıktık. Bir iki gün yol yürüdük. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim gelişimizi haber almışlar. Savaşmak için hazırlanınız buyurdular. Biz de vallahi bizim bu toplulukla savaşacak takatımız yoktur dedik. Bunun üzerine sözlerini tekrarladı sallallahu aleyhi ve sellem. Miktat radıyallahu anhu ona şöyle dedi. Biz sana İsrail oğullarının söyledikleri gibi söylemeyeceğiz. Biz de seninle birlikte savaşacağız. Ensar topluluğu olarak biz de Miktad'ın söylediklerini söylemeyi arzuluyorduk. Bu olay üzerine Allah Celle Şanuhu şu ayetleri inzal buyurdu. Nitekim hak uğruna savaşa gitmek için Rabbin seni evinden çıkardığı zaman müminlerden bir grup bundan hoşlanmıyordu. Enfal suresi 5. ayeti kerime. İbn-i Merdeviye, Muhammed bin Amr bin Alkama bin Vakkas'tan, o da babasından, o da dedesinden bu hadisin aynısını rivayet etmiştir. Yalnız onların rivayetlerinde bu sözleri söyleyen kişinin Miktat değil, Sa'd bin Muaz olduğu belirtilmektedir. Halbuki bu sözün sahibi Miktat radıyallahu anhudur. Sa'd bin Muaz ise şunları söyleyen kişidir. Bizimle birlikte bir kel gımade dahi yürüsen, biz gene de seninle beraberiz. Bunu aynı şekilde Musa bin Ukbe de rivayet etmiştir. İbn-i Aziz de Urve hadisinde Sa'd bin Muaz'ın şöyle dediğini rivayet etmiştir. Bizimle birlikte Yemen'deki bir kel gımade gitsen dahi seninle beraber gideceğiz. Sahih-i Müslim'de bu sözü söyleyen kişinin Sa'd bin Ukbe olduğu kaydedilmektedir. İbn-i Ebi Şeybe de bunu İkrime'den mürsel olarak çıkarmıştır. Ancak Sa'd'ın Bedir Savaşı'na katılmadığı dikkatlerden kaçmamalıdır. Sa'd radıyallahu anhu daha sonra açıklayacağımız gibi bir özellikten ötürü Bedir ehlinden sayılmıştır. Bu nedenle bu iki hadisin arasını şu şekilde cem etmemiz mümkündür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla Bedir savaşı için iki kez istişare etmiştir. Birincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de iken Ebu Süfyan'ın kervanının gelmekte olduğu haberi kendisine verildiği zaman. Müslim'de bu rivayetler şu şekilde yer almaktadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Süfyan'ın gelişini haber alınca istişare etti. İkinci istişare ise yola çıktıktan sonra olmuştur. Tabarani'ye göre Sa'd'ın radıyallahu anhu söylediği bu söz Hudeybiye'de söylenmiştir. Doğru olan görüş de budur. Birkel Gımad mevkiinin açıklamaları hicret olayında da yer alıyordu. İbn-i Aziz'in bu rivayetiyle bu bölgenin Yemen tarafında bir yer olduğu anlaşılmaktadır. Süheyli, bazı kaynaklarda buranın Habeşistan toprakları içinde yer aldığının geçtiğini söylemektedir. Onun bu görüşünün Hazreti Ebu Bekir ile İbn-i Duğinne ile aralarında geçen şu öyküden kaynaklandığı söylenir. Ebu Bekir radıyallahu anhu Habeşistan'a bir kel gımade giderken İbn-i Duğinne ile karşılaşmış ve onu kiralamış. Bu konu daha önceki bölümlerimizde ayrıntısıyla yer almıştı. Bu açıdan bu olayın detayına burada girmiyoruz. Bundan ötürü bir kel gımadin Yemen'in Habeşistan taraflarına düşen bölgelerinde yer aldığını anlıyoruz. Müslim rahimahullah Enes bin Malik radıyallahu anhu'nun şöyle dediğini rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Süfyan'ın geliş haberini aldığında ashabıyla istişare etti. Enes radıyallahu anhu şöyle demiştir. İlk önce Ebu Bekir konuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun sözlerine fazla itibar etmedi. Daha sonra Ömer ibn Hattab konuştu. Ona da itibar etmedi. Bunun üzerine Ensar'dan Sa'd bin Ubade ayağa kalkarak şöyle konuştu. Sen bizden mi bir cevap bekliyorsun ey Allah'ın Resulü? Nefsimi elinde tutan Allah Azze ve Celle'ye yemin ederim ki, sen bize atalarımızı denize atmamızı söylesen biz onu da yaparız. Bize bir kel gımade yürümemizi söylesen biz onu da yaparız dedi. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların hazırlanmalarını emretti. Daha sonra hep birlikte yola çıkarak Bedir'e kadar geldiler. Derken yanlarına Kureyş'in sucuları geldi. İçlerinde Beni Haccac kabilesinin siyahi kölesi de vardı. Müslümanlar hemen onları esir aldılar. Ona Ebu Süfyan'ın kervanı hakkında sorular sordular. O da bunu bilmediğini ama Ebu Cehil, Utbe, Şeybe ve Ümeyye bin Halef'in hazırlık içinde olduklarını bildiğini söylüyordu. Bunu söylediğinde kendisini dövüyorlardı. O esnada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam namaz kılıyordu. Bu olayı görünce şöyle buyurdular. Nefsimi elinde tutan Allah Azze ve Celle'ye yemin ederim ki, o size doğruyu söylediğinde dövüyor, yanlışı söylediğinde ise kabul ediyorsunuz ve serbest bırakıyorsunuz. Enes radıyallahu anhu devam ederek şöyle demiştir. Resulullah ayrıca şöyle diyordu. Şurası filanın düşeceği yer ve eliyle de orada burada işaretler yapıyordu. Daha sonra savaş bittiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eliyle işaret ettikleri yerin aynıları üzerinde müşrikler yere düşüp öldürülmüşlerdi. Ebu Davud rahimahullah bu hadisin başını çıkarmış ve şu şekliyle yer vermişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabını hazırlamış ve Bedir'e doğru yola çıkmıştı. Derken Kureyş'ten bazı kimseleri görmüşlerdi. Bunların arasında Beni Haccac kabilesinin siyahi bir kölesi de vardı. Ebu Davud rahimahullah bu hadisin sözlerinde bazı değişiklikler yaparak sonuna kadar zikretmiştir. Hadisin sonunda Enes'in şöyle dediği yer almıştır. Nefsimi elinde tutan Allah Azze ve Celle'ye yemin ederim ki onların hiçbiri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elinin işaret ettiği yerlerin ötesine geçmemişlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların ayaklarından tutulup çekilmelerini emretti ve onlar Bedir'deki kuyulara atıldılar. Bir açıklama. Hadisin İbn-i İshak'tan rivayet edildiğini ve Kur'an ayetlerinin zahir manalarıyla pekiştirildiğini gördük. İbn-i Kesir'in rahimahullah El-Bidaye ve Nihaye adlı eserinde bu şekilde yer almaktadır. Karşılaştığınız zaman onları sizin gözlerinize az gösteriyor, sizi de onların gözlerinde azaltıyorduk ki yapılmış bir işi yerine getirsin. İşler hep Allah'a döndürülecektir. Enfal suresi 44. ayet-i kerime. İki grup birbiriyle karşılaştığında Allah Celle Şanuhu her birini diğerinin gözünde azaltıyordu ki birbirlerinin üzerine hücum etmekte çekinlik göstermesinler diye. Bunda çok açık hikmetler vardır. Sonra Âl-i İmran suresinde yer alan şu ayeti kerime ile de herhangi bir karşıtlık yoktu. Bedir'de karşılaşan şu iki toplulukta sizin için büyük bir ibret vardı. Bir topluluk Allah yolunda çarpışıyordu. Öteki de inkarcı idi. Bunlar o Müslümanları açıkça gözleriyle kendilerinin iki misli görüyorlardı. Allah Celle Şanuhu dilediğini yardımıyla destekler. Elbette bunda gözleri olanlar için bir ibret vardır. Âl-i İmran suresi 13. ayet-i kerime. Sağlıklı görüşe göre bu ayet-i kerimedeki anlam şudur. Kafir topluluğu Müslümanları kendi sayılarının iki katı olarak görüyordu. Savaşın en kızıştığı bir anda Allah Celle Şanuhu kafirlerin kalplerine korku düşürüyor, bidayette karşılaştıklarında önce onları gözlerinde azaltıyordu. Sonra müminlere nusret ve yardımda bulunuyor, onları kafirlerin gözlerinde zayıf gösteriyordu. Kafirler bu şekilde aldanıyor, zafiyete düşüyor ve mağlup oluyorlardı. Allah Celle Şanuhu dilediğini yardımıyla destekler. Elbette bunda gözleri olanlar için bir ibret vardır. Bütün bunlar Allah Azze ve Celle'nin Resulü ve müminler için murad ettiği hayırlı şeylerdi. Müslümanlar ihlastan ayrılmayıp iyi işler yapmaları halinde Allah Azze ve Celle'nin yardım ve desteğinin her taraftan kendilerini kuşattığını göreceklerdir. Allah Celle Celaluhu Müslümanları müşriklerin gözünde azaltmasının sebebini şu şekilde dile getirir. Eğer size onları çok gösterseydi çekinirdiniz ve savaş işinde de birbirinizle çekişirdiniz. Enfal suresi 43. ayeti kerime. Bu olayın bu şekilde bir sebebe bağlanmış olması pek çok şeye işaret etmektedir. Birincisi, sebeplerin bilicisi olan Allah Azze ve Celle Müslümanlara hükmetmektedir. Müslümanlar kuvvetlerinin eşit olmadığını gördükleri zaman savaşıp savaşmama konusunda ihtilafa düşebilirlerdi. Allah Azze ve Celle bu hikmetiyle Bedir günü onların bu duruma düşmelerini engellemiştir. Müslümanların bu gibi olaylar karşısında buna benzer durumlara düşmeleri, böyle tutumlara girmeleri her zaman mümkündür. Bundan dolayı komuta makamının bu hususu göz önüne alması ve karar vermeden önce bu dengeleri hesaba katması gereklidir. İkincisi, dikkat edilmesi gereken en önemli husus, denk olmaları durumunda tereddüt etmeden aynı anda karar vermektir. Üçüncü olarak, kuvvetlerin birbirine olan üstünlükleri ışığı altında uygun taktiği anında verebilmektir. Dördüncüsü ise, düşmanla karşılaşacak ordunun psikolojik hazırlığını ve eğitimini tamamlamış olması lazımdır. Beşinci de, savaşın en iyi şekilde yönetilmesi ve koordine edilmesi meselesidir. Tabarani rahimahullah, Abdullah bin Mesud radıyallahu anhu'dan şöyle rivayet etmiştir. Bedir günü onlar gözlerimizde azalmışlardı. Öyle ki yanımdaki kardeşime 70 kişi olarak görüyor musun dediğimde o onları 100 kişi olarak görüyorum dedi. Onlardan bir esir aldığımız zaman ona sormuştuk. O da 1000 kişiydik demişti. İmam Ahmed rahimahullah Ali İbni Ebi Talib radıyallahu anhu'dan şöyle rivayet etmiştir. Abdülmuttalip oğullarından esir aldığımız herkes savaşa istemediği halde katılanlardandı. Bu hadisin manası şudur. Abdülmuttalip oğullarından esir aldıklarınızı öldürmeyiniz. Çünkü Kureyş'in tamamı bu savaşa kendi arzularıyla katılmamışlardı. Bu açıdan bakıldığında müşriklerin bazısının savaşa katıldıkları, bazılarının ise vazgeçtikleri görülmektedir. Bir kısmı ise tamamen savaştan uzak durmuşlardı. İbn-i Kesir rahimahullah buna dair bir olayı El-Bidaye ve Nihaye'de şu şekilde ele almıştır. El-Ahnes bin Şerik bin Amr bin Vehb el-Sahafi ki o Zühre oğullarının müttefikiydi. Onlar Cuhfe'de iken şöyle demiştir. Ey Zühre oğulları! Allah Azze ve Celle sizin mallarınızı kurtardı. Arkadaşınız Mahreme bin Nevfel'i size bağışladı. Siz onu ve malını korumak için savaşmaya çıktınız. Dönünüz, beni de korkmuş bilin. Size fayda getirmeyecek bir şey için savaşmaya ihtiyacımız yok, demişti. Bu sözler üzerine onlar da döndüler ve ona itaat ettiler. Adi oğulları dışında Kureyş'in bütün kabileleri savaşa çıkmıştı. Zühre oğulları ise El-Ahnes ile beraber döndüler. Bu iki kabileden hiç kimse Bedir Savaşı'na katılmadı. Kavim Bedir'e doğru yol alıyordu. Ebu Talip ile bazı Kureyşliler kendi aralarında istişare ediyorlardı. Dediler ki, ey Haşim oğulları, bizim yanımızda savaşa katılsanız da gönlünüzün Muhammed'le olduğunu biliyoruz. Ebu Talip daha sonra dönenlerle birlikte Mekke'ye geri gelmişti. El-Bezzar rahimahullah İbn Abbas radıyallahu teala anhumanın şöyle dediğini rivayet etmiştir. Müslümanlar Bedir'e ulaşıp müşriklerle karşı karşıya geldiklerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Utbe bin Rebi'a'ya baktı. Utbe kırmızı bir devenin üzerinde idi ve şöyle buyurdu. O kavimden birinde hayır varsa o da kırmızı devenin sahibidir. Eğer ona itaat ederlerse doğru yolu bulurlar. Utbe ise o sırada kavmine şöyle hitap ediyordu. Ey kavmim! Karşımızda bulunan topluluk hakkında bana itaat edin. Eğer bunu yaparsanız kalpleriniz huzura erer. Yoksa hepiniz kardeşinizin yahut da babanızın katilleriyle yüz yüze gelirsiniz. Eğer dönmekten dolayı bir utanç duyacaksanız o utancı bana verin ama siz geri dönün. Bu sözler üzerine Ebu Cehil mel'un Allah ona lanet etsin. Vallahi bu adam Muhammed ve ashabını görünce büyülenip şişti. Muhammed ve ashabı bizim için cesur yiyeceği gibidir. Karşı karşıya geldiğimizde onları yer bitiririz dedi. Utbe, kavmini ifsad eden gerçek korkağın kim olduğunu göreceksin. Allah Azze ve Celle'ye yemin ederim ki o kavmin size çok büyük bir darbe vuracağını görüyorum. Onların başlarının yılan gibi, yüzlerinin kılınç gibi olduğunu görmüyor musun? Dedi ve kardeşini ve oğullarını çağırdı. Aralarında yürüyerek düelloya davet etti. İmam Ahmed rahimahullah Ali radıyallahu anhu'nun şöyle dediğini rivayet etmiştir. Medine'ye geldiğimizde oranın meyvelerinden yedik. Fakat Medine'de bulunmak hoşumuza gitmedi ve hastalandık. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'den sürekli haber alıyordu. Müşriklerin gelmekte oldukları haberi bize ulaştığında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'e doğru hareket etti. Doğruca kuyunun bulunduğu yere gitti. Kuyunun yanına gelmekte olan müşrikler bizden önce davranmışlardı. Orada Kureyşli biriyle Ukbe bin Muayt'ın kölesinin bulunduğunu gördük. Kureyşli elimizden kaçtı. Utbe'nin kölesini tutup müşriklerin kaç kişi olduklarını sorduk. Vallahi sayıları çok, güçleri de pek şiddetli dedi. Bu sözü söylediğinde gerçek sayılarını söylemesi için Müslümanlar ona vurmaya başladılar. Sonra onu tutup Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme getirdiler. Resulullah aleyhissalatü vesselam ona müşriklerin sayılarının ne kadar olduğunu sordu. Adam Allah'a yemin olsun ki sayıları çok, kuvvetleri fazla dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşriklerin sayılarını öğrenmekte ısrar etti. Fakat adam bir şey söylememekte diretti. Bunun üzerine Peygamber aleyhissalatü vesselam kaç deve kesiyorlar diye sordu. Adam günde 10 tane dedi. Resulullah aleyhissalatü vesselam onlar 1000 kişidir. Bir deve 100'ü aşkın kişiye yeter buyurdu. Sonra akşama doğru yağmur çiselemeye başladı. Ağaçların ve deriden yapılmış kalkanların altına girerek yağmurdan korunmaya başladık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceyi Rabbına dua ederek geçirdi ve şöyle diyordu: Allah'ım, eğer bu topluluğu helak edersen yeryüzünde sana ibadet eden kalmayacak. Sabah olduğunda Allah'ın kulları namaza çağrıldı. İnsanlar ağaçların ve kalkanların altından çıkıp geldiler ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin imamlığında namaz kıldık. Peygamber aleyhissalatü vesselam savaş için cesaretlendirip teşvik edici sözler söyledikten sonra şöyle buyurdu: Kureyşliler şu kızıl tepeciklerin eteğinde toplanmış duruyorlar. Kureyşliler bize doğru yaklaştılar. Biz de onların hizasında durduk. O sırada müşrikler içinde kırmızı devesiyle dolaşan bir adam gördük. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Ey Ali, Hamza'yı çağır. Hamza'nın bulunduğu yer müşriklere dolayısıyla kırmızı devenin sahibine en yakın yerdi. Acaba kırmızı develi adam Kureyşlilere ne söylüyordu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Eğer bu kavim içerisinde hayra davet eden biri varsa umulur ki bu kişi kırmızı devenin sahibidir. Hamza radıyallahu anhu geldi ve şöyle dedi: Bu Utbe bin Rebi'adır. Müşrikleri savaştan alıkoymak istiyor ve onlara şöyle söylüyor: Karşımızda ölümü göze almış bir kavim görüyorum. Onların yanına yaklaşmazsanız sizin için daha hayırlı olacaktır. Ey kavmim, bugün korkaklığı benim üzerime atarak Utbe bin Rebi'a korktu deyiniz. Gerçi siz benim en korkağınız olmadığımı bilirsiniz. Bu sözleri işten Ebu Cehil, bu sözleri sen mi söylüyorsun? Şayet bu sözleri bir başkası söylemiş olsaydı ona galiz bir küfür ederdim. Senin ciğerlerini korku doldurmuş dedi. Utbe, bunu bana mı söylüyorsun? Ey arkası sarıya boyalı, küfür mahiyetinde bir söz. Yani arkası sarıya boyalı, o gün Arap kişileri arasında küfür manasına gelen bir sözdü. Hangimizin korkak olduğunu bugün göreceksin dedi. Daha sonra Utbe, kardeşi Şeybe ve oğlu El-Velid cesaretlerini göstermek üzere ortaya çıkıp düello yapmak istediler ve karşımıza kim çıkacak diye seslendiler. Bunun üzerine Ensar gençlerinden 6 kişi ortaya çıktı. Utbe şöyle dedi: Onları değil, Abdülmuttalip oğullarından amcamızın oğullarını karşımızda görmek istiyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Ey Ali, ey Hamza, ey Muttalib'in oğlu Ubeyde bin el-Haris, kalkın buyurdu. Radıyallahu teala anhum ecmain. Bu çarpışmanın sonunda Allah Celle Şanuhu Rabia oğullarından Şeybe ve Utbe'yi ve Utbe'nin oğlu El-Velid'i öldürdü. Ubeyde ise yaralanmıştı radıyallahu anhu. Savaşın sonunda onlardan 70 kişiyi öldürdük. 70 kişiyi ise esir ettik. Ensardan birisi Abbas bin Abdülmuttalib'i esir alarak getirmişti. Abbas dedi ki radıyallahu anhu, ey Allah'ın Resulü, beni esir alan bu değil. O insanların en güzel yüzlüsüydü. Başının yan tarafında saç yoktu. Siyah beyaz bir ata binmişti. Onu buralardaki insanlar arasında görmüyorum. Ensardan olan o adam ısrarla, vallahi onu ben esir aldım ey Allah'ın Resulü diyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sus, Allah seni kerim bir melekle desteklemiş buyurdu. Selam onun üzerine olsun. Ali dedi ki, Abdülmuttalib oğullarından Abbas'ı, Ukayli ve Nevfel bin Haris'i esir ettik. Ebu Davud rahimahullah, Ali İbni Ebi Talib radıyallahu anhüden şöyle rivayet etmiştir. Utbe bin Rebi'a ilerledi. Onun oğlu ve kardeşi takip etti ve şöyle bağırdı. Kim mübareze, yani düello edecek? Bunun üzerine ensardan birkaç genç seçildi. O, siz kimsiniz dedi. Onlar da cevap verdiler. Bunun üzerine, bizim size ihtiyacımız yoktur. Biz ancak amca oğullarımızı isteriz dedi. Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatü vesselam, kalk ya Hamza, kalk ya Ali, kalk ya Ubeyde bin el-Haris dedi. Hamza Utbe'ye yöneldi. Ben Şeybe'ye yöneldim. Ubeyde ve Velid karşılıklı olarak birbirlerine darbe indirdiler. Her biri ötekini bastırdı. Sonra biz Velid'e yöneldik ve onu öldürdük. Sonra Ubeyde'yi taşıdık. Çünkü o yaralanmıştı. Ruzi'nin zikrettiği bir rivayette ise bu olay şöyle anlatılır. Bedir günü olunca Utbe bin Rebi'a ve kardeşi Şeybe ve Velid ibni Utbe öne çıktılar. Allah üçüne de lanet etsin. Bu rivayetten sonra hadisi zikretmiştir. Bu hadiste şu ifadeler yer almaktadır. Biz ancak amcamız çocuklarından dengimiz olanları isteriz dediler. Ali radıyallahu anhu şöyle demiştir. Hamza ve ben rakibimizin üzerine çullanıp işlerini bitirdik. Ubeyde ve Velid'e gelince her biri ötekini bastırdı. Hadisin kalan kısmını da bu şekilde zikretmiştir. Bir açıklama. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mübareze için kendisine en yakın erkek çocuğu, kardeşi ya da babası olmayan üç akrabasını çıkarmıştır. Kendisine en yakın insanlar, amcası Hazreti Hamza, amcası oğlu Ali ve büyük amcasının oğlu Ubeyde'ydi. Bu husus bize şunu gösteriyor. Biz, en yakın akrabalarımız cihat için ileri sürmek zorundayız. Biz, en yakın akrabalarımızı cihat için ileri sürmek zorundayız. Kendimizi ve yakınlarımızı cihattan alıkoyup başkalarını bu göreve davet etmek son derece yanlıştır. Cihat ve şehadete öncelikle kendimizden başlamalıyız. Bu olayda İslam davetçilerinin alacağı birçok hikmet ve dersler bulunmaktadır. Bezzar rahimahullah, Abdullah bin Mesud radıyallahu anhu'den şöyle rivayet etmiştir. Sa'd radıyallahu anhu, Bedir savaşında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte yaya ve atlı olarak savaşıyordu. Bukhari, Ali ibn Ebi Talib radıyallahu anhu'den şöyle rivayet etmiştir. Kıyamet gününde ben Rahman'ın huzurunda müşriklerle muhakeme olmak üzere duruşmak için ilk diz çöken kişi olacağım demiştir. Bu hadisin ravisi Kays bin Ubade de bu iki zümre Rableri hakkında birbirleriyle davalaşan iki hasım zümredir. Hac suresi 19. ayeti, yani Hamza ile arkadaşı Ali ve Ubeyde, Utbe bin Rebi'a ile iki arkadaşı Şeybe bin Rebi'a ve El-Velid bin Utbe hakkında nazil olmuştur. Bir başka rivayette Ali radıyallahu anhu, bu ayet bizim için indirildi demiştir. Bu iki zümre Rableri hakkında birbirleriyle davalaşan iki hasım zümredir. Hac suresi 19. ayet-i kerime. Bukhari rahimahullah, Kays bin İbad radıyallahu anhu'dan şu şekilde rivayet etmiştir. Ebu Zer'il Gıfari şu ayet hakkında, bu iki sınıf, yani iman edenlerle etmeyenler, Rableri hakkında birbirleriyle davalaşan iki hasım zümredir. Hac suresi 19. ayet-i kerime. Şüphesiz bu ayet, Bedir günü birbirleriyle cenkleşen şu altı kişi hakkında inmiştir diye yemin ediyordu. Hamza, Ali ve Ubeyde radıyallahu teala anhum ecmain, Utbe bin Rebi'a, Şeybe ile El-Velid bin Utbe, la'nehumullah la'neten vasi'a. İmam Ahmed rahimahullah, Utbe bin Abdülsülemi'den şöyle rivayet etmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına, kalkın ve savaşın buyurdu. Onlar, evet ya Resulallah, biz İsrail oğullarının Musa aleyhisselama, İzheb ente ve rabbuke fekatila inna hahuna ka'idun. Sen ve Rabbin gidin ve bu suretle ikiniz savaşın, biz muhakkak burada oturucularız. Fezheb ente ve rabbuke fekatila inna hahuna ka'idun. Dedikleri gibi demeyeceğiz. Biz sen ve Rabbin, ey Muhammed, gidin savaşın ve biz de sizinle birlikte savaşacağız diyoruz. Subhanallah. Tabi burada Muhammed'in aleyhissalatü vesselamın Rabb'i ile beraber savaşması, Rabbul Aleminin azze ve celle'nin ona yardım etmesiyle. Bukhari, Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Bedir günü küçük, yuvarlak bir çadır içinde şöyle dua etmiştir. Allah'ım, ben senden ahdini ve vaadini yerine getirmeni isterim. Allah'ım, eğer müminlerin helakini diliyorsan, bugünden sonra ibadet edilmeyecek. Bugünden sonra sana ibadet edilmeyecek. Bu sırada Ebu Bekir, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin elini tuttu ve ya Resulallah, yeter, Rabbine karşı duada ısrar ediyorsun dedi. Bu esnada Resulullah aleyhissalatü vesselam bir zırh içinde ayakta duruyordu. Yakında o cemiyet bozulacak, onlar arkalarını dönüp kaçacaklar ayetini okuyarak çadırından dışarıya çıktı. Bir başka rivayette ise şöyle denilmiştir. Ubeydullah bin Abdullah bin Utbe yoluyla Sa'd bin Mansur'dan rivayetle o şöyle dedi. Bedir gününde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşriklere baktı. Onları çok gördü. Müslümanlara baktı. Onlar gözünde az göründü. İki rekat namaz kıldı. Ebu Bekir radıyallahu anhu sağından kalktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazdayken şöyle dedi. Allah'ım, yardımsız bırakma. Allah'ım, hakkımı kesme. Bukhari, Ebu Useyd radıyallahu anhu'dan şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Bedir günü bize, düşmanlarınız size yaklaştıklarında size atış imkanı verdikleri zaman, yani ok menziline girdiklerinde onlara ok atışı yapınız. Atış menzilinden uzak bulunduklarında atış yapmayın. Oklarınızın kendi yanınızda kalmasını isteyiniz. Ebu Davud'un bir rivayetinde ise düşmanınız size yaklaştıkları zaman, düşmanlarınız size yaklaştıkları zaman onlara ok atışı yapınız. Size çok yaklaşıp kalabalıklaştıkları zaman da kılıçlarınızı kalabalıklaşmadıkça da kılıçlarınızı çekmeyiniz buyurmuşlardır. Fethul Bari'de şöyle denilmiştir. Benim açıkça anladığım mana şudur. Oklarınızın kendi yanınızda kalmasını isteyiniz sözü, oklarınızı atınız sözüyle bağlantılı değildir. Bu, ok atışını geciktirmede ki amacı belirtmek için söylenmiştir. Bunda Müslümanların düşmana yaklaşmaları istenmiştir. Yani onlar uzaktayken çoğu kere isabet etmek mümkün olmaz. Dolayısıyla mana, oklarınızı isabet ettiremeyecek durumdayken atmayın, yanınızda alıkoyun. Sadece isabet ettirebileceğini anladığınız zaman atınız. Yani ok menzilindeyken ok fırlatın. Bukhari rahimahullah, Zübeyir bin el-Avvam el-Kureyşi radıyallahu anhu'den rivayetle şöyle demiştir. Bedir günü ben Ubeyde İbn-i Said İbn-i As'a yetiştim. O baştan ayağa kadar zırh giyinmiş ve silahlanmıştı. Yalnız iki gözü görünüyordu. Ona Ebu Zatil Keriş denilirdi. O bana ben Ebu Zatil Keriş'im diye meydan okudu. Ben de hemen harbemle ona saldırdım ve harbemi onun gözünün içine soktum. Ubey de hemencecik öldü. Hişam İbni Urve der ki, bana El-Zübeyr'in radıyallahu anhu şöyle dediği haber verildi. Yemin olsun ben ayağımı onun üstüne koydum. Sonra harbemi olanca kuvvetimle çekip çıkardım. Fakat harbemin iki tarafı da eğilmişti. Urve İbni Zübeyr radıyallahu anhuma da şöyle dedi. Bu harbe kıymetli bir harp hatırası olduğu için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu Zübeyr'den ariyet olarak istedi. Zübeyr de Resulullah aleyhissalatü vesselama onu verdi. Resulullah aleyhissalatü vesselam vefat ettiğinde Zübeyr onu geri aldı. Sonra o harbeyi Ebu Bekir istedi. Zübeyr ona da verdi. Ebu Bekir vefat edince Zübeyr onu tekrar geri aldı. Bu defa o harbeyi Ömer istedi. Zübeyr ona da verdi. Ömer vefat edince yine kendisi aldı. Sonra o harbeyi Osman istedi. Radıyallahu teala anhum ecmain. Zübeyr ona da verdi. Osman şehit edilince harbe Ali'ye, sonra oğullarına geçti. Abdullah ibn Zübeyr onu Ali'nin çocuklarından isteyip aldı ve Abdullah ibn Zübeyr öldürülünceye kadar onun yanında bulundu ve orada kaldı. Bir açıklama. Bu hadis müze ve antika eşyanın meşru oluşuna delil olarak görülmektedir. Caiz olan hudutlar içerisinde müze kurmak ve antika eşya biriktirip saklamakta hiçbir beis yoktur. Bu olay bu mesele için çok güzel bir delildir. Evet. Ebu Ya'la rahimahullah Ali ibn Ebi Talib radıyallahu anhu'den şöyle rivayet etmiştir. Bedir günü içinden su çektiğim bir kuyunun başında idim. Ve çok şiddetli bir rüzgar esiyordu. Arkasından çok daha şiddetli bir rüzgar esmeye başladı. Ben daha önceki hariç bundan daha şiddetli bir rüzgar görmemiştim. Sonra şiddetli bir rüzgar daha esti. Birinci rüzgar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sağında yer alan bir melekle Mikail idi. İkincisi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sağında yer alan melekle Cibril idi. Ben de o anda Ebu Bekir'in solundaydım. Allah azze ve celle kafirleri bozguna uğratınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni atın üzerine aldı. Üzerine çıkınca şiddetlendi. Kendimi onun boynunda buldum. Beni sabit kılması için Allah Azze ve Celle'ye dua ettim. Ve kargımı kafirlerden birine sapladım. Öyle bir kan fışkırdı ki, kan baldırıma kadar sıçradı. Taberani rahimahullah, Urve radıyallahu anhu'den rivayetle şöyle demiştir. Cibril aleyhisselam, Bedir günü Zübeyr'in simasıyla başında sarı bir sarık olduğu halde savaşa katılmıştır. El-Bezzaz, Ali radıyallahu anhu'den şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Bedir günü bana ve Ebu Bekir'e şöyle dedi. Birinizle Cibril, diğerinizle Mikail vardır. İsrafil ise savaşta hazır olan büyük bir melektir. Ya da savaşmak üzere safta hazırdır. Bir açıklama. Orduları zafere götüren bazı etkenler bulunur. Genelde komutanlar savaş esnasında askerleriyle birlikte savaşı yönlendirirler. Savaş esnasında bazı askeri manevralarla düşman saflarına doğru ilerlerler. Yukarıda zikredilen hadislerden şu hususları gözlemlemek ve önemlerine binaen altlarını çizmek gerekmektedir. 1. Bedir'de savaş taktikleri çok nettir ve hikmetlerle doludur. 2. Psikolojik hazırlık en ince ve en yüksek seviyede yapılmıştır. 3. Savaşa olan inanç tam ve eksiksiz idi. Bütün bunlar bir orduyu zafere götüren etkenlerdendir. Ki Bedir'de sadece bunlarla kalınmamış, sebepler zincirinden her bir halka gerektiği gibi tamamlanmıştır. Müslümanların girdikleri bütün savaşlarda bu hususları göz önünde bulundurmaları ve bütün ayrıntıları yerli yerinde kullanmaları gerekmektedir. Çünkü sebepler yerine getirilmeden zaferler elde edilemez. Buhari rahimahullah, Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma'dan şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Bedir günü, işte şu Cibril'dir, atının başını tutmuş, silahı da elindedir buyurmuştur. Hakim rahimahullah, Ebu Umame bin Sehl radıyallahu anhu'den şöyle rivayet etmiştir. Babam bana şöyle dedi. Ey oğulcuğum, biz Bedir günü şunları gördük. İçimizden biri kılıcıyla müşriklerin başını işaret ediyor, daha ona ulaşmadan kafası başından ayrılıp yere düşüyordu. Kafası gövdesinden olması lazım. Müslim rahimahullah, Abdullah bin Abbas radıyallahu anhu'dan şöyle demiştir. Bana Ömer İbn-i Hattab radıyallahu anhu rivayet etti ve dedi ki, Bedir savaşı olduğu gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşriklere baktı. Onlar 1000, kendi ashabı ise 319 kişi idiler. Bunun üzerine Allah'ın nebisi sallallahu aleyhi ve sellem kıbleye döndü. Sonra ellerini uzatarak Rabbına şöyle dua etmeye başladı. Ey Allah'ım! Bana vaat ettiğini yerine getir. Allah'ım, bana vaat ettiğini ver. Allah'ım, eğer şu Müslüman topluluğu helak edersen, bundan sonra yeryüzünde sana ibadet olunmaz. Ellerini uzatarak kıbleye karşı o derece niyazda bulundu ki, nihayet omuzlarından cübbesi düştü. Daha sonra Ebu Bekir radıyallahu anhu yanına gelerek cübbesini aldı ve omuzlarına koydu. Sonra arkasından ona sarılarak, ey Allah'ın nebisi, Rabbına yaptığın dilek yeter, şüphesiz o sana vaat ettiğini yerine getirecektir dedi. Az sonra Allah Azze ve Celle, hani Rabbinizden imdat istiyordunuz, o da ben size birbiri ardınca gelecek 1000 melekle imdat göndereceğim diye cevap vermişti. Enfal suresi 9. ayetini indirdi ve Allah Azze ve Celle ona meleklerle imdat gönderdi. Ebu Zümeyl sonra bana İbni Abbas rivayet etti ve dedi ki, o gün Müslümanlardan bir zat önünde müşriklerden bir adamın peşinden koşarken ansızın üzerinde bir kırbaç darbesi işitti. Ve süvarinin dur ya hayzum dediği sesini işitti. Bir de önündeki müşrike baktı ki boylu boyunca yere serilmişti. Burnu berelenmiş, yüzü de kırbacın vurduğu şekilde yarılmıştı. Bütün bunlar yemyeşil olmuştu. Yani burnu ve yüzü yeşermiş, morarmış manasını. Araplar morarmış demezler, yeşermiş derler. Az sonra Ensari gelerek bu hadiseyi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme anlattı. O da doğru söyledin, bu semadan gelen 3. imdattır buyurmuştur. Artık o gün Müslümanlar 70 kişiyi öldürdüler, 70 kişiyi de esir aldılar. Ebu Zümeyl rahimahullah şöyle der, İbni Abbas radıyallahu anhu şöyle dedi, Müslümanlar esirleri aldıktan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ve Ömer'le bu esirler hakkında görüşünüz nedir diye onlara sordu. Ebu Bekir, ey Allah'ın Resulü, bunlar amca oğulları ve akrabalardır. Ben onlardan fidye alman fikrindeyim. Bu suretle küffar üzerine kuvvetimiz artar. Umulur ki Allah onları Azze ve Celle İslam'a hidayet buyurur dedi. Peşin sıra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de sen ne fikirdesin ey Hattaboğlu diye sordu. Ömer radıyallahu anhu da hayır, vallahi ya Resulallah ben Ebu Bekir'in fikrinde değilim. Ben bize izin versen şunların boyunlarını vuralım derim. Ukeyle karşı Ali'ye müsaade buyurmalısın ki onun boynunu o vursun. Bana da filana bir yakınını zikrederek karşı izin ver ki ben de onun boynunu vurayım. Çünkü bunlar küfrün imamları ve eşrafıdırlar dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir'in söylediğine meyletti. Benim söylediğimi beğenmedi. Ertesi gün olunca ben geldim, bir de ne göreyim? Resulullah'la Ebu Bekir radıyallahu anhu oturmuş ağlıyorlar. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Resulallah, bana açıklar mısın? Sen ve arkadaşın neden ağlıyorsunuz? Eğer ağlanacak bir şey varsa ben de ağlayayım. Ağlayacak bir şey yoksa bile siz ağladığınız için ben de ağlar görünürüm dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem senin arkadaşlarının teklif ettiği fidye alma meselesine ağlıyorum. Gerçekten onların azapları bana şu ağaçtan daha yakın arz olundu buyurdu. O sallallahu aleyhi ve sellem yakın bir ağaca işaret etmiş ve Allah Celle Şanuhu yeryüzünde üstünlüğü sağlamadıkça hiçbir peygamberin sallallahu aleyhi ve selleme esir almak yaraşmaz. Ayeti kerimesini artık aldığınız ganimetten helal hoş olarak yiyin ayetine kadar indirdi ve Allah Azze ve Celle Müslümanlara ganimeti bu ayetle helal kılmış oldu. Kardeşlerim, burada nihayete erdirelim. İnşallah daha sonra da ne yaparız? Devam ederiz. Musa abicim,